Naar het NOS-journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Linde zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die meedeed aan de bestorming van het Capitool en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim 3 jaar celstraf gekregen. Het is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is de eerste verdachte die veroordeeld is voor het mishandelen van een politieagent tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn daad. Rechten was vorig jaar de populairste studiekeuze onder eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich aan. Het is een groei van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest. Die studies trokken vorig jaar 43% meer studenten dan in 2019. Het blijkt uit de keuzegids Universiteiten die later vandaag wordt gepresenteerd. De onderzoekers denken dat maatschappelijk engagement een oorzaak kan zijn voor die groeiende populariteit van sociologie. Bij rechten zou de aanslag voor de toeslagenaffaire mee kunnen spelen, denken ze. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Noord-Holland heeft de afdeling longgeneeskunde van het ziekenhuis in Den Helder gesloten. De reden is de toestroom van coronapatiënten. Ook was volgens het ziekenhuis de capaciteit al aangetast door de uitval van verpleegkundig personeel, assistenten en artsen. Het weer in het zuidoosten helder, daar kan het aan de grond licht vriezen. Waar het bewolkt is, daalt de temperatuur naar 1 graad of 7. Later overdag overwegend bewolkt, kans op wat lichte regen, maar ook af en toe zon en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. We bevinden ons in een pikkendonker naaldbos. Ook al zien we niks, de heerlijk herkenbare geur spreekt boekdelen. In de verte kraakt er iets. We zien 2 grote ogen oplichten. Wanneer we erop schijnen en daarna is het weg. Waarschijnlijk een edelhert, zegt de gids. We lopen, lees struikelen, verder. Van het pad is al lang geen sprake meer. We volgen het geluid en we lijken dichterbij te komen. Plots komt het doordringende geluid van de andere kant. Dus wij gaan ook die richting op. Het spookachtige geluid klinkt weer. Het is het dier nu toch weer op de oude plaats? Hè? Nee, dit lijkt me zo, vanwege zijn roterende nek, zegt de gids. We lopen gestaag door, terwijl er allerlei takken de weg verspedden. Nu zijn we dichtbij, terwijl het geluid inderdaad dichtbij galmt. Maar vervolgens zinkt het voor het gevoel toch weer ver weg. De gids schijnt met zijn lichtbundel, maar niks. Dan vliegt er ineens geruisloos een kleine donkere gestalte net over ons hoofd. Dat is hem, fluistert de gids enthousiast. De rijgpootuil is gevlogen. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van niet 1, maar primeur voor Miss Podcast, 2 gasten. Het kan zijn dat het u niet is opgevallen, luisteraar, want het klinkt inderdaad identiek. Ik zit hier dan ook met een identieke tweeling, de gebroeders Groen. Jongens. Zeker. Hallo, welkom. Wat een prachtig stukje proza was dat. Dank je. Dat is gebaseerd op echte gebeurtenissen, neem ik aan. Zeker. En het is onderdeel van het boek dat jullie aan het schrijven zijn. En als het goed is en alles volgens plan verloopt, begin volgend jaar of in het voorjaar van volgend jaar. Ja, in de februari-maart. Februari-maart in de winkels ligt. Wil je de titel hebben? Ik wil de titel hebben. The Wild Wild East. The Wild Wild East. Want jullie gingen naar Oost-Europa voor dit boek. Zeker. En jullie zijn de natuur ingetrokken. En nou, ik zei al, jullie heten allebei Groen van jullie achternaam, omdat jullie een tweeling zijn. Marvin en Kevin. En jullie zijn, jullie doen jullie achternaam helemaal eer aan natuurlijk, omdat jullie ook bioloog zijn en jullie verdiepen je in de natuur. En jullie zijn een opkomend mediafenomeen, want er zijn ook gesprekken over tv-programma's, hoorde ik al. Opkomend mediafenomeen. Alleen Marvin, ik niet eigenlijk. Nee, dat is niet waar, want ik heb alleen Marvin eigenlijk uitgenodigd om te gast te zijn een keer in Miss Podcast. En toen zei hij, ja, maar We doen eigenlijk altijd alles samen. Ja, dat is niet waar. Nou ja, als het op natuur aankomt, doen we wel veel samen. En media wel, ja. Media gerelateerd. Ja, want dat werkt blijkbaar ook goed. Wat is jullie geheim? Enthousiasme, zou ik willen zeggen. Ja, en dat we elkaar zinnen afmaken. Zoals ik het nu ook net deed. Ik moet bekennen dat ik het wel een beetje spannend vind. Want het is dus mijn eerste dubbel interview. En dan ook nog met twee stemmen die zo erg op elkaar lijken. Ik kan jullie makkelijk uit elkaar houden, dat scheelt. Mm-hmm. Maar ja, wat ik me wel nog afvraag is... stel dat ik één van jullie had genomen en ik had mijn zin doorgezet. Want we gaan natuurlijk de geluiden van één iemands leven normaal gesproken bespreken... Dat is met twee mensen al lastig, maar bij jullie komt het redelijk overheen. Of in ieder geval, ik heb best een leuke lijst klaargezet. Maar stel dat ik er één had genomen, had het dan uitgemaakt? Of met andere woorden, zijn jullie inwisselbaar? Nee, ik zou niet zeggen inwisselbaar. Maar Marvin vindt van niet. Nee, maar ik denk dat je niet veel mist als je één van ons wil uitnodigen. Nee, nu maak je weer mijn zin af. Nee, maar hoe bedoel je, Kevin? Nou, over het algemeen, ik denk dat we hebben dezelfde interesses. We vinden hetzelfde leuk. We zien er een beetje hetzelfde uit. We hebben hetzelfde DNA. Dus uiteindelijk werken we ook een beetje hetzelfde. Tuurlijk zijn er wel verschillen. Maar ik denk niet dat je die in één podcast echt heel erg meekrijgt. Nee, en de opvoeding was natuurlijk hetzelfde. Dus de muziek die daarin belangrijk was, die was voor ons beiden wel belangrijk. Ja, en jullie gaan samen op reis. En daar zijn ook heel veel geluiden uit voorgekomen. We gaan het komend uur hebben over de ruigpootuil. Althans, die hoorden we net al even. Ja, die hoorden we net. Die hebben we al gehad. De heikikker, de geelbuikvuurpad, die dus geen pad is, maar een kikker. Ja. Daarover later meer. Maar we gaan ook een podcast bespreken, want dat hoort nou eenmaal bij mijn format. Ja. Ik heb een podcast voor jullie uitgezocht en ik heb even gevraagd van tevoren, nou ja, wat vinden jullie leuk? Toen kwamen we uit op iets met natuur. Ik dacht, daar gaan we het al genoeg over hebben. Ja, goed punt. Dus de andere optie was True Crime. Mm-hmm. En ik heb een hele nieuwe podcast uitgezocht. Het Geheim van Rijswijk van NRC. Daar gaan we het tegen het einde van het uur over hebben. Mm. Maar hebben jullie alvast een oordeel voor me? Marvin, jij mag eerst. Ja, het lijkt wel allemaal natuurlijk een klein beetje op elkaar. Dus het voelt allemaal wel spannend gewoon. En misschien die spanning vind ik altijd wel fijn. Alle true crimes lijken op elkaar. En een puzzel oplossen. Ja, het is altijd een soort van puzzel oplossen. En je gaat in stapjes naartoe. Maar het begint altijd met een verhaal of iets spannends. Ja, je gaat meedenken en met wat kan er gebeurd zijn. Ja. Dus dat is leuk. Ja, dat lukt wel bij jou. Ik zat wel echt meteen in. Okay. Ja, ik zat er ook wel in. Maar ik vergelijk het met bijvoorbeeld het branden in het landhuis. Mm-hmm. Of de moord op Patrick. En de ene aflevering die ik heb gehoord... zat ik toch iets minder in dan die andere twee. Als ik eerlijk mag zijn. Oké, ja, dat zijn ook natuurlijk wel twee hele grote. Hoe komt dat dan? Die de aanpak. Ja, ik denk de stemgeluid. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, misschien wel. Okay. Iets minder stem gedragen. Stem doet toch ook iets. Ja. Ja. Ik denk als je zo'n zware, zwoele stem hebt, dat toch iets doet. Ook al kan je misschien niet veel aan doen. Meeslepend vertellen, dat is natuurlijk een kunst. En dat heeft ook een beetje met stem te maken. Ja. Dat denk ik ook. Gaan we straks verder over praten. Eerst heb ik van jullie een audioportret. Kevin en Marvin heten niet alleen groen, maar ze zijn het ook. Ze dragen de natuur een warm hart toe. De tweelingbroers trokken van jongs af aan samen de weilanden in om vogels te kijken of in sloten te peuren. En als het even kan, doen ze dat nog steeds. Niet verwonderlijk dat ze allebei bioloog zijn geworden. Hoi, ik ben Kevin. En ik ben Marvin. Vandaag gaan we het hebben over prachtige vogels met een imagoprobleem. Namelijk de stadsduif. Ook wel vliegende rat genoemd. Maar bestaat er eigenlijk wel zoiets als een stadsduif? Vandaag spreek ik met de vrolijkste tweeling van Rotterdam. Marvin en Kevin Groen, it's in the name. Ze zijn allebei bioloog en razend enthousiast over alles wat met natuur te maken heeft. Wij zijn de gebroeders Groen. We zijn bioloog en tweeling. We nemen je mee op een avontuur door de Rotterdamse stadsnatuur. Dit is je wekelijkse portie Groenvoorziening. Waarom zijn we hier naartoe gereden? Voor mij was het al een leuk gebied, omdat het bestaat inderdaad allemaal uit riet. En daar komen dus speciale soorten voor, zoals het baardmannetje. Wat natuurlijk een erg leuk vogeltje is. Met soort, hij heeft eigenlijk geen baard, het zou wel leuk zijn als hij een baard zou hebben. Maar hij heeft meer een soort van snorharen. Snor. Ja, zo'n bakkenbaardenachtig. Wat is dit voor intrigerende muziek? Het lijkt een beetje op een walvis. Ja, nee, dit nummer, dat spreekt voor mij echt gelijk op mijn gevoel. Als in, ik wil op avontuur, maar het is het geluid van trompettende kraanvogels. Trompetterende, Kevin. Oh, trompetterende kraanvogels. Oh ja? Ja, dan een beetje performed, ja, maar het zijn kraanvogels. Oké, dus dat hebben ze gebruikt als inspiratie voor muziek. Ja, gitch, ja. Want ik heb ook een geluid, dat wil ik eigenlijk nog even bewaren voor later. Maar ik dacht ook van, dit is ook gewoon een hit eigenlijk. Wacht, ik hou even naar voren. Een van jullie favorieten, de hop. Dit kan je heel goed volgens mij als basis gebruiken voor muziek, toch? Ja, een beat eronder. Ja, maar ik heb dat soms ook bij van die vleermuisgeluiden die dan zijn omgezet naar menselijke maatstaven. Ja. Dat heb ik ook al soms echt het gevoel dat het, denk, als je daar een beat onder zet, dan is het gewoon aan. Maar dat doet deze artiest ook, hè. Die gaat ook echt met een microfoon, zal ik zeggen, het veld in om geluiden op te nemen en daar muziek van te maken. Dus deze muziek ademt voor mij ook wel echt natuur. Ja. Dat is die artiest waar je het over hebt, is Gitch. Ja. En dit nummer dat heet Norland. Ja. Ja, je moet even wachten, want dat was de intro, maar daarna gaat het best wel, komt er gewoon een beat onder. Ja. Oh, gaat wel lekker cool, los ook. Ja. Oké, okay, nou, ik ga dat straks nog wel even luisteren dan. Ik heb hem nu al weggedraaid. Sorry. Kan echt niet. Kan echt niet. Wat we verder hoorden was jullie bij Vroege Vogels op NPO Radio 1 in 2017. Vroege Vogels TV ook in 2017. Helemaal naar De Kroten, een podcast in 2021. Mij onbekend? Ja. Kroten, is dat iets? Kroten zijn Rotterdamse bietjes. Nee, ja. Bietjes op z'n Rotterdams. Ja. Bietjes? Ja. Rode bietjes. Ah, weer wat geleerd. Kroontjes. Oké. Okay, ja, het niet. Nee. Het is echt zo normaal voor ons, maar het is blijkbaar heel erg Rotterdams. Maar wij zijn ook Rotterdams opgegroeid en wonen nog steeds. Dus ja. Ik heb het begrepen, jullie wonen ook in hetzelfde huis, hè? Ja. Ja. Ja. Gaat dat ooit veranderen, denk je, of niet? Jawel. Ja. Okay. Op korte termijn? Ik weet niet, kijk Kevin aan. Want Kevin, jij hebt van de relatieomstandigheden. Jij hebt een vriendin. Ik heb een vriendin, ja. En jij nog niet, Marvin? Nee. Oh. En zij wil jullie niet allebei? Nou, nee. Ik weet niet. Ik zal er even bellen om te vragen. Ja, je kan het proberen, waarom niet? Verder hoorden we nog groenvoorziening. Dat was bij Open Rotterdam in 2020. Wat was dat? Ja, we hadden een serie over de stadsnatuur in Rotterdam. Voor de lokale omroep. Mochten we helemaal zelf maken. Dus dat was heel leuk om te doen. Ja, dat hoor je ook. Ook aan al deze fragmenten. Jullie zijn zo enthousiast. Ja. Ja. Nee, het was echt. Dat is echt eigenlijk wel het leukste. Ik heb denk dat een van de leukste dingen om gedaan te hebben. Die serie maken. Je intro. En ook gewoon met jezelf helemaal maar in mag delen. Dus daar gaat ook gewoon lekkere vlotte muziek onder. En gewoon anders dan de meeste natuur. Series. En we hoorden nog een stukje van RTV Rijnmond in 2017. Wat maakt nou... Ja, wat doen jullie nou? Hoe zijn jullie überhaupt ontdekt? Ontdekt? Ja, hoe komen jullie op deze plekken met z'n tweeën? Wat is er gebeurd? Marv, en jou de heer? Ik heb ooit stage gelopen bij Vroege Vogels. En in die tijd toevallig ging Kevin en ik een filmpje maken voor de lokale omroep. Over alles een beetje wat in de stad leeft. Vooral nou, ganzen. Ja, en spreeuwen op Rotterdam Centraal Station. Ja. En toen had de eindredacteur dat gezien. En die vond het wel leuk. En die had ons toen gevraagd op gesprek te komen en dergelijke. En zo is het een beetje het balletje gaan rollen. En nu doen jullie ook. Jullie gaan ook samen op pad. Jullie gaan ook naar basisscholen. Ja, ook veel educatie samen. Nemen we de hele klas mee naar buiten rondom het schoolplein. Ja, hoe gaat dat dan? Dijk je de bosjes in. Ja? Ja, superleuk. Want het is ook gewoon grappig. Soms vallen ze ook gewoon echt, of zou ik zeggen, op z'n Rotterdams pleuren ze gewoon de sloot in, die kinderen. En wij staan eigenlijk alleen maar te lachen. En het was dan zeggen, oh nee, mijn schoenen worden vies. Oh nee, ik ben nat. Maar zo gaat het dus. Maar hoe vallen ze opeens? Ze vallen gewoon opeens in de sloot. We gaan gewoon op zoek naar alles wat rondom het school leeft. En daar is veel te vinden. Zeker. Ja, overal is wat te vinden. Je hoeft maar ergens bosjes in te duiken. Zelfs hier in het kantoor, als je goed gaat zoeken. Denk je? Ja. Hier zitten ook diertjes. Ja, zeker. De planten hier zijn nep, hoor. Ja. Ja, maar in de winter komen heel veel dieren naar binnen. Dus ik weet niet hoe goed het geïsoleerd is en dat soort dingen. Maar anders kan je best wel wat vinden. Wat leeft er zoal in jullie huis dan? Nou, daar hebben we ook al een presentatie over gegeven. Ja, zeker voor de museumnacht in Amsterdam. In de Hortus, ja. Over de dieren die in jullie eigen biotoop zijn. Zelfs ook in mijn universiteit. Op een gegeven moment zag ik een soort van rare wormen in de wc. Wat? En toen ging ik dat ook filmen. En dan kan je ook allemaal dingen over vliegjes houden. Latrinevliegjes. Heb je ook? Ja. Ja, je hebt heel veel dieren die gespecialiseerd zijn op. Maar dat komt. Kijk, wij komen als mens uit het bestaan. Soms zeggen we, vroeger leefden we bijvoorbeeld in grotten echt heel lang geleden. Mm. En heel veel van die diersoorten die nu in ons huis wonen, dat zijn ook echt van die typische soort van bewoners van grotten of stenenachtige omgeving, waar het lekker vochtig is. Dus onze kruipruimtes bijvoorbeeld. Dus die zijn allemaal meegegaan met ons. Oké, dus we zijn eigenlijk niet zo heel veel vooruitgekomen. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt, denk ik. Nou, maar we hebben wel een hele andere band, denk ik, met de natuur. Ook omdat we alles om ons heen... Zelf gebouwd hebben. Zelf gebouwd hebben, natuurlijk. Maar de natuur is duidelijk iets anders dan wij. Wij zijn los van de natuur. Ja, daar kan je mensen over twisten. Soms zit ik ook, op een verpakking staat, dan dit bestaat uit alleen maar natuurlijke ingrediënten. Dan denk ik van, ja, alles is toch uiteindelijk een natuurlijk ingrediënt. Ja, dat vind ik ook altijd een beetje een bijzondere benaming van wat er in je product zit. Maar je hebt ook gemodificeerde dingen en dergelijke. Dan is het niet meer natuurlijk. Mensen ze kunnen dat minder natuurlijk vinden. Maar daar is een hele filosofische discussie over te beginnen. Nou kijk, persoonlijk, ik stel altijd de vraag ook aan kinderen als we lesgeven. Vind je jezelf natuur? Vind jij jezelf natuur, Milou? Ja, ik zie mezelf wel als ook een stukje natuur. Ja. Ja, dus dat is ook, dan is er sowieso al meer natuur in dit kantoor. maar wat antwoorden kinderen dan? Of waarom stel je die vraag aan ze? Nou ja, het is altijd een soort 50-50. Maar als ik puur kijk vanuit de wetenschappelijke perspectief. Ik ben zelf ook onderzoeker. Ik promoveer aan de universiteit. Dan lijken wij qua DNA al 97% nog op een chimpansee. Dat is superveel. Ja. Dus vanuit daar, als ik dat redeneer, dan denk ik van, wij horen zeker bij de natuur. We zijn net zoals alle andere soorten onderdeel van die hele natuurlijke stamboom. Zo redeneer ik dat. Maar we hebben ons er zelf erboven gezet. We willen de baas zijn over de natuur. Ja, dat is het inderdaad. Wij denken dat wij de baas... Ik denk ook dat het kan, inderdaad. Wij denken dat we de baas zijn. Ja, dat is niet zo, hè? Nou, het is tegenwoordig leven we in een periode waar de meeste invloeden op de natuur, of tenminste op ons klimaat en de wereld, komt wel door de mens. Dus in die zin kan je zeggen, wij hebben wel een hele grote invloed op al het andere leven. En vroeger was het een stuk minder. Dus dan op die manier zou je kunnen zeggen dat we de baas zijn. Maar we moeten het niet willen. We moeten niet willen om de baas te zijn. Nee, we zijn eigenlijk dan niet de baas. We zijn er gewoon nog steeds onderdeel van. En die verbondenheid die zou heel erg belangrijk kunnen zijn naar een toekomst waar dat meer samenkomt, denk ik. En dat het beter is en duurzamer is. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, dan is dat maar vast gezegd. Marvin Groen, Kevin Groen. De filosofische discussies. Hoe lang hebben we? We gaan even tussendoor iets anders doen. Komen we straks weer terug bij de natuur, goed? Ja. Ja, dit kent natuurlijk iedereen, Friends. Dus ik moet hieruit opmaken dat jullie vroeger niet buiten speelden, maar op de bank Friends zaten te kijken. En Sex in the City. Nee, echt wel. Is dat samen met moeders. Ja, we keken met ons gezin, zal ik zeggen, ons ouders. En we hebben nog een andere boer, keken we altijd eigenlijk elke avond wel Friends na het eten. Ja. En daarna misschien Sex in the City. Gewoon als je toevallig nog zat. Is dat een... Moeder, is dat niet cool nu om dan te zeggen dat je dat keek en misschien ook wel leuk vond? Nee hoor, anders had ik het niet gezegd nu. Maar na het eten gingen we niet meer naar buiten, denk ik, vaak. Tenminste, ligt eraan als het lekker weer was of het zomer was, inderdaad. Ja. Maar het was wel vaste prik om Friends te kijken na het eten. Ja. Maar verder dan wel overdag veel naar buiten? Of hoe alleen maar naar buiten. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik binnen wilde zitten. Want waar woonden jullie? Spijkenissen! Spijk City. Hoe zag dit eruit? Wonen jullie in een bos aan een weiland? Nee, we hadden een rijtjeshuis gewoon, standaard. Maar we hadden wel aan de achterkant, echt een lekker Phoenix-wijkje trouwens. Maar aan de achterkant waren de weilanden. Mm-hmm. En dus we keken wel op de weilanden. Dus daar gingen we wel vaak heen. Ja, we grensten aan het boerenland. En hoe is het om op te groeien als tweeling? Ja, ik weet niet. Dat is wel een goede vraag. Dat stellen wel meer mensen. Maar ik weet natuurlijk niet wat het alternatief is. Stel, ik was alleen geweest, ik zeg geen flauw idee. Maar voor mij, we weten niet beter. Nee. Maar ik denk dat wel dat het een voordeel ervan is. Bijvoorbeeld als ik ergens niet heen kan en Marvin wel, dan kan hij in één zin vertellen hoe het was. Dus om te zeggen, je kan eigenlijk op twee plekken tegelijkertijd zijn. Ja. Maar voelt het ook zo? Ja, wel, eigenlijk wel, ja. Hij representeert ook mij. Marvin representeert mij ook en andersom. Ja, wel een beetje, ook, maar kom op. Ja. Okay, maar ze zijn ook nog wel een beetje individuen, toch? Ja, maar dat gaat steeds meer ook naar... Als je ouder wordt, denk ik dat die individu steeds sterker om de hoek komt kijken. Ja, als je jong bent, maakt het niet zo uit. Maar als je nu bijvoorbeeld samengewonen met een vriendin of weet ik veel wat, dan gaat dat anders. Wij kennen ook bijvoorbeeld tweelingen waar dat nu heel erg speelt. En die hebben wel een soort van identiteitscrisis gaande. Oké, dus in je jeugd was de symbiose misschien groter dan die tegenwoordig is. Dat wordt minder. Nou ja, ik denk dat de symbiose nog steeds wel is. Maar dat je ook ontwikkelt op andere gebieden, op andere kanten. En je natuurlijk ook andere mensen om je heen krijgt toch wel. Waar je dan andere dingen mee deelt. Maar toen in jullie jeugd was wel echt alles hetzelfde. Ja, toen was ook echt... Wij konden ook niet echt kiezen om in een andere omgeving op te groeien. Tenminste, misschien kon je andere vrienden maken. Maar we zaten en in dezelfde klas, op dezelfde school. Hetzelfde voetbalteam. En nou ja, noem het maar op, alles was hetzelfde. Dus dan groei je hetzelfde op. Maar als jij gaat studeren en je gaat een andere studie doen... Wij wilden wel echt een andere studie doen, zal ik zeggen, op het begin. Ja. Uiteindelijk is het wel allebei biologie geworden. We hebben het geprobeerd. Wat wilde je dan eigenlijk doen? Marvin? Ja, ik deed biologie. Ja? En toen heb ik Kevin ooit een keer meegenomen in mijn master. Eén middag. En toen dacht hij, dit is wel leuker. Toen is hij geswitcht. Ik deed life science en technology. Oh, dat raakt er ook bijna. Ja, dat raakt ik. Maar Marvin durft het nou niet te zeggen. Maar hij stiekem heeft hij nog een halfjaartje technische aardwetenschappen gedaan. Dus in Delft. Daar begon het mee. Naar olieboren. Ik vond geologie leuk, maar ik kwam wel snel achter dat ik dat andere niet leuk. Maar misschien was hij geïnteresseerd in op een duurzame manier naar olieboren. Misschien dacht hij toen nog, misschien kan het. Toen zijn we wel achtergekomen dat Shell dus heel veel biologen in dienst heeft om een gebied weer terug te brengen naar hoe het voor het boren was. En wat zegt dat over Shell? Nee, ik vind het meer fascinerend dat moet of bestaat. Überhaupt heb ik nooit over nagedacht. Wist je dat? Nee, ik weet wel dat ze bij Shell ook bezig zijn natuurlijk met groener worden en duurzamer. Omdat dat ook natuurlijk moet. Maar mensen die denken vaak van, ja, dat zal wel bij Shell. Ze boren gewoon olie. Ja, maar het gaat niet per se om groener. Maar het is meer van, ze hebben bijvoorbeeld gas gevonden onder een natuurgebied. Daar gaan ze aan boren. En dat zorgt ervoor dat zo'n gebied natuurlijk verandert. En die biologen moeten het dus weer terugbrengen naar de oude staat van toen het zo was. Ja, toen ze begonnen met boren. Ja, begonnen met boren was. Ja. Zo restoration ecology noemen ze dat. Oké, en dat is eigenlijk ook nog steeds vuilwerk, bedoel je? Of? Nee, niet, maar fascinerend. Dus dat je als bioloog bij Shell kan werken. Ja. Dat wist ik niet. Marv, heb je er niks over te zeggen? Ja. What have you got to say for yourself? Nee, ja, toen ik daar was, toen ik vond het mineralogie al leuk hoe je bepaalde soorten steenten kan herkennen en zo. Maar daarnaast hield het al heel snel op. Ja. Oké, goed. Dat terzijde. We zeiden over de gelijkenis met chimpansees is 97%. Ja, qua DNA. Ja. Qua DNA. Hoe zit dat? Zijn jullie ook geïnteresseerd in jullie eigen biologie? Ja. Hoe zit het bij tweelingen? We hebben meegedaan aan een tweelingonderzoek. Ja. Oh, hele grote tweelingonderzoek, bekende? We zijn ook na 27 jaar achtergekomen dat we echt een eigen waren. Ja, dat wisten ze niet. En toen hebben we DNA of bloed ingeleverd. Swap, denk ik. Ja, swap. En toen is achtergekomen dat we een eigen waren. En dan is je DNA volgens mij 99,98% gelijk. En bij gewone mensen is het ter vergelijking? Volgens mij 99. Wow, dus het zit echt... Je bent echt maar, moet je voorstellen, weet je hoe DNA werkt? Nee, vertel. Zal ik het even kort... Okay. Ja, doe. Nou ja, volgens mij... Ik weet niet als ik alle feiten helemaal strak op een rijtje heb staan. Marvin leunt even achterover. Ja, dat is niet mijn pakje. Stel, we hebben ongeveer... Stel, je hebt miljoenen van die soort letters waar je DNA uit bestaat. Een soort code. Bazenparen. Ja. Ja, basispaar. Maar hij is terug. Oké. En 1% is daar maar anders van. Dan heb je nog steeds, als het bijvoorbeeld een miljoen is, heb je nog steeds 100.000 verschillende codes dan jouw naaste. Dus ja, je hoeft maar een heel klein beetje verschil te hebben. En dan kan je al hele grote verschillen zien in een mens of bijvoorbeeld in een dier. Want 97% bijvoorbeeld, die vergelijking met die chimpansee, komt eigenlijk gewoon uit de evolutie. We zijn natuurlijk doorgeëvolueerd vanuit de aap. en een heel belangrijk deel van ons DNA, dat doet eigenlijk niks. Zit er alleen omdat we dat door hebben gekregen van keer op keer evolueren. Dus eigenlijk ja, het is ook maar echt 3% van het DNA wat uiteindelijk echt functioneel is, waardoor wij werken, genen creëren en kleur ogen krijgen en dat soort dingen. Hmm. Nou, wist je dat? Het is een mini-lezing. Ja, ik wist het wel, sorry. Marvin, jij hebt in een band gespeeld ook. Ja. Lang geleden. Nee, het einde van mijn middelbare school. Want er is ook wel iets, een liefde voor muziek naast de liefde voor de natuur. Ja, zeker. Ontstaan. Ja, altijd leuk gevonden. Even naar de editors luisteren. Ja. Met Munich. Ja, is goed. Het blijft goed, hè? Zeker. Editors. Is dit dat geluid dat wat een beetje bij je puberteit hoort dan? Ik denk het wel, toch wel, ja. Want ik zat dus in een bandje en de zanger van het bandje, die zong op deze manier. Wat jij deed gitaar? Ja, ik had gitaar, ja. En dan was Kevin de trouwste fan van de band? Of? Nee, Kevin was bezig met vrouwen. Ja, ik kan het niet wel anders maken, dat is gewoon. Ja, dat is wel een beetje. Maar jij helemaal niet? Ik was meer bezig met mijn bandje, mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja, nee. Heel mooi. Heb jij... Ja goed. Oké, vrouwen. En dan? Je was alleen maar bezig met vrouwen en met natuur dan? Nee, ik was gewoon heel veel... was veel bezig met mijn gitaar. Ja. En Kevin, die deed dat niet. Het was gewoon puur uit mezelf. En dus jullie dat toch wel allebei met je eigen leven? Ja, dat is denk ik een beetje vanaf toen wel een beetje begonnen. Ja. Dus wanneer was dat, Mark? Dit? Middelbare school? Eind middelbare school. Oké. Miss Podcast met Milou Brandt. Zullen we weer terug naar de dieren? Ja. Okay. Ik heb hem al even laten horen, dat ritmische geluidje. Dat was van de hop. Ja. Was dit de eerste vogel die jullie zagen? Of gingen spotten? Ja, nou op een gegeven moment zaten we wel echt zo diep in de biologie, zal ik maar zeggen. Dat we wel, je hebt zo'n site, dat heet waarneming.nl. Misschien kennen jullie dat wel. Ja, ik wel. Ja, tof. De luisteraar kan ik het nu niet even vragen, maar ik ben benieuwd. Ja. Nou, daar kan je dus zien welke soorten er eigenlijk allemaal zijn gespot door heel Nederland heen. Mm-hmm. En toen zagen wij dat deze vogel bij ons in de buurt zat. Dus dat was net boven Rotterdam. En toen zijn ik en Marvin daar op onze fietsie heen gereden. En dat was wel de eerste soort waar we echt opzettelijk... echt naartoe gingen om te zien. Om hem te vinden. Ja, om te spotten. En dat lukte? Ja, want als je daar aankomt, staan er al 20 vogelaars met zo'n toeter. Dus dat is niet te missen. Je krijgt een melding van, oké, hier is een groene of een hop gespot. Ja. Dus ga er snel heen. Wat voor vogel is dit? Je kan het zelf zien. Nou, je kan ook meldingen in. Ja. Ja. Deze, voor mij is mijn favoriete vogel. Eigenlijk door mijn hele leven... komt hij eigenlijk terug in alle gebieden waar ik ben geweest. In alle onderzoeken waar ik aan mee heb gedaan. Of alle avonturen die ik heb beleefd. Bovendien is het, is het natuurlijk super, super cool geluid wat je hoort. Maar vooral de tooi die op zijn hoofd heeft. Een soort Indianen tooi. Ja. Echt een super vette soort kroon op zijn hoofd. Zoek hem er even bij. Ja, ga door. Hij staat ook op de achterkant. Kijk, hij staat ook, zal ik zeggen, hij staat op mijn, als achtergrondscherm op mijn telefoon. Oh, Wow, komt dat in Nederland voor? Ja, maar hij is dus vrij zeldzaam in Nederland. Volgens mij broedt het dit jaar maar één paardje. Maar hij komt dus wel vaker voor door het jaar heen. Als doortrekker of een beetje verdwaalde. Maar als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat, zie je hem al veel meer. Wat een fantastisch beest. Ja, het is echt nou, het is gewoon een plaatje om te zien. Alleen hij stinkt enorm. Waarom? Hij wordt ook wel drekhaan genoemd. Drekhaan. Voornamelijk als zo noem ik Kevin ook altijd. Voornamelijk als die als het vrouwtje op het nest zit, dan smeert hij haar kindertjes in met een vieze substantie en zichzelf om te verzorgen dat... Oh, poep, Kev. Nee, met drek. Met drek uit een klier op zijn stuit. Ja. Oh, uit een klier op zijn stuit. Dus ja. Het komt uit zijn eigen lichaam. Ja. Hij spuit zijn eigen. Maar alle vogels onder. Hebben een klier om een veren te soort van waterdicht te maken en te wassen. Ja. En daar komt dan als die dus aan het broeden is, komt daar dus een vieze substantie uit en die stinkt heel erg, waardoor dus de baby's, om te zeggen, de kuikens niet worden opgegeten door bijvoorbeeld marterachtige of andere dieren. Ja, dat werkt dan afstotend. Ja. En waar zag je deze vogel? In Rotterdam? Dit, 16, net boven 16-over, de vliegveld 16-over. Oh, dat is een hele mooie groene plek. Ja, toch? Zeker. Ja, een vliegveld. Ja, in een weiland. Hij houdt van extensieve landbouw. Een beetje extensieve gebieden, dus ook veel grasvelden. En daarom zie je, hij is dus niet zo heel kieskeurig, als er maar dat soort gebieden zijn. Dus daarom zie je hem eigenlijk door een heel groot gebied in de wereld. We zijn bijvoorbeeld ook naar de Himalaya geweest, samen. Jullie met z'n tweeën? Ja, ook voor onderzoek. Voor stage, voor onze biologiestudie. Uh-huh. Toen zagen we hem ook. Laatst was ik in Kenia, dat was voor mijn eigen promotieonderzoek. Zag ik hem ook. Uh-huh. Die 3 maanden dat we weg waren voor het boek, zagen we hem ook. We hebben heel mooi gefotografeerd, hebben we vaak. Dus eigenlijk het is gewoon een rode draad door mijn leven heen geworden. Nou, ik wou het net zeggen, maar je deed het zelf al. En die studie biologie deden jullie dan samen? Als je dan... Nee, apart van elkaar. Maar Ik was eigenlijk klaar in Leiden en toen begon Kevin. En ik heb toen nog naar Wageningen geweest, 2 jaar ook. Ja. En dan toch elke keer wel samen die vakanties en dan samen. Nou ja, het was vaak werk gerelateerd of studie gerelateerd. Of zo, ja. Ja, Himalaya was super vet. 3 maanden. En Marvin heeft bovendien suikerziekte. Dus als er iets fout gaat, dan ben ik altijd om te helpen. En in de Himalaya, toen de tijd, kon je eigenlijk gewoon... Moest je met z'n tweeën. Ja, je had daar geen bereik. Je kon ook geen satellietmobiel gebruiken, want het was allemaal militair gebied. Ja. Dus als er iets fout was geweest, was hij gewoon een sjaak geweest. Als er niemand anders bij was geweest. Bespeur ik bij jullie een voorkeur voor vogels of gaat het ook verder? Nee, dit gaat eigenlijk voor elk dier. Ja. We hebben een soort van verzameling aan veldritsen thuis. En dat vinden we heel leuk. En dan hebben we heel veel boeken over elke soort groep die je maar komt denken. Dus sprinkhanen. Slakken. Kranswieren. Libellen. Ja, noem het maar op. Je laatste heb je er 1 gekocht. Steenvliegen. Ja. Steenvliegen. Een gids over steenvliegen. Ja. Okay. En die komen nog eens voor in Nederland bijna. Uitgestorven, maar er zijn nog steeds veel. Zijn nog een paar. Ja, zijn nog een paar. Wat is dit? Ja. Dit is een oude hoen. Een balsende oude hoen. Oké. Okay. Is het een vogel, denk ik dan ook? Ja, het is ook een vogel. Ja, dat is wel toevallig. Het is een soort van korhoen en dan nog groter. Het is een soort van een hele grote zwarte kip. Bergkip, ja. Ja, dat moet echt makkelijk zeggen. Dat is oneerbiedig. Ja, dat is wel een beetje oneerbiedig. Waarom? Ja, oké, jawel. Maar gewoon een grote zwarte kip. Het is fucking cool beest. Ja, het is een hoender. Ja, het is een mega cool beest. Maar ik dacht, ik probeer het een beetje te omschrijven. Het is een beetje beeldend. Ja. Wat is er zo cool aan het beest? Nou ja, het is gewoon een hele mooie verschijning. Je ziet hem bijna nooit. Echt een balsendel helemaal niet. En de hele ervaring destijds. We gingen dus om 3 uur 's nachts op. In Roemenië was dit. In Piatra Craiuli gebergte. Een soort van de richel, hele grote richel. Was dat de afgelopen voorjaar? Ja. Ja. En toen zijn we daar om 3 uur 's nachts. Gingen we eerst de berg gaan beklimmen. Dat was heel cool. En toen moesten we overal allemaal rotsen en door de bossen heen. En toen kwam uiteindelijk een plek waar het een beetje open was. Want de sparren waren geveld door een kever. Een schorskever. Ja. En daar zat hij daar boven op een berg. En zat alleen maar zachtjes moesten zijn, want anders vliegt hij weg misschien. En dan moesten we... toen zagen we dat dier zitten en ging die balsen. Ja, was hij zijn geluid aan het maken, zoals je nu hoort. Zij was vrouwtjes aan het lokken. Ja. En dat doen ze dus aan de rand van een open plek. In een bergwei dus. Ja. Maar vaak op plekken die eigenlijk niet toegankelijk zijn voor mensen. Dus je moet er echt naartoe hiken. En het was 3 uur 's nachts. En je liep echt over regels dat je dacht, nou ja, als je hier afvalt, dan val je van de berg af. En je kruipte echt door het struikgewas. En uiteindelijk kom je dus bij zo'n plek in the middle of nowhere. En dan zit er één zo'n vogel op de rand van het open soort van grasveldje midden in het bos. En dan komt de zon zo op en ja, het is gewoon, dat is wel echt het avontuur wat ik zoek in het leven, en Marvin ook, en waar we dus heel gelukkig van worden. Dat is een magisch moment, kan ik me voorstellen. Ook cool. Ja, maar het is niet alleen die vogel zien, maar het hele avontuur ernaartoe, om zo'n vogel te zien of te spotten of waar je komt. Het is natuurlijk ook de opbouw, de aanloop naar en de verwachting die je de hele reis ergens naartoe hebt. Gevaar voor eigen leven. Ja, maar ik heb het ook al bijvoorbeeld in de stad. Dan ga je op zoek naar één dier in de stad. En dan weet je ook eigenlijk nooit waar je komt. Bijvoorbeeld vossen of zo. Die zitten meestal op plekken waar je denkt van, ik wist überhaupt niet dat dit bestond in de stad. Ergens onder een viaduct waar je door de bramen heen moet om te komen. Dat soort dingen. Dat maakt het wel leuk. Ja, dus je bent ook bereid te bloeden. Ja, voor het spotten. Keihard. Ja. En jullie waren dus dit voorjaar onder andere in Roemenië. Jullie zijn door het hele Oostblok ongeveer gereisd. Ja, het oostelijke deel van de Europese Unie, om het zo mooi te zeggen. Was dat, maar daar zijn jullie nu dat boek over aan het schrijven. Zeker, we zijn heel veel nationale parken gegaan. Daar, ja. Was het van tevoren al het doel van, we gaan een boek schrijven, dus we gaan deze reis maken met dat doel? Ja, zeker. Ja, we waren gecontacteerd door een uitgever in Rotterdam, waar we mee een wandeling hadden gemaakt. Mm-hmm. En die wilde heel graag samenwerken. Short heet die uitgever. Dat werkte heel goed en dat was heel leuk. En toen dachten we, nou, wij willen ook graag een boek maken. Dus, wij willen ook graag een boek. Ja. Nou ja, kan ik me voorstellen. Wie heeft nou niet in zijn leven het doel een boek te schrijven? Maar waar gaat dit boek over? Is het een reisverslag? Of is het, wat is het? Nou, jullie beginnen met proza, de hoofdstuk. Dat hoorden we aan het begin van deze show. Ja, iemand zei, is het een soort van Lonely Planet over de natuur? Ik denk dat het vooral een inspiratiegids is om naar Oost-Europa te gaan. We willen graag mensen inspireren om die kant op te gaan, in plaats van bijvoorbeeld naar het zuiden waar het warm is, waar de meeste mensen bijvoorbeeld naartoe vliegen. Mm-hmm. Ja. Om door naar Oost-Europa te gaan, daar zeggen ze dat je nog de wilde natuur kan vinden. Dus we gingen voornamelijk op zoek naar die wildernissen. Gevonden? Ja, ik denk zeker wel dat er plekken waren die daarvoor in aanmerking komen. Nee. Maar ja, dan moet je het boek lezen natuurlijk. Kan ik pas maart kopen. Maar ook vooral dat je, als je ziet al van die mooie natuurdocus en van die mooie plaatjes van al die dieren die je in zo'n park kan zien. Maar we willen gewoon weten, wat als je nou echt als een soort van toerist daar naartoe gaat, wat kan je dan echt zien als je gewoon een beetje je best doet? Oké, wij zijn natuurlijk al bij bioloog, misschien hebben we dan een streepje voor. Maar we wilden ook wel gewoon uitleggen van, ga je hier naartoe of ga je hier naartoe om deze soort te zien of deze soort? Of hier heb je de meeste kans op die soort? Maar we gingen niet 3 weken in een hut zitten. Dat was het. Nee, of van, zo hebben wij het aangepakt om dit hier te zien. Dit is misschien je beste kans om dat te doen. Eigenlijk, wat kan je nou echt zien als jij als soort van toerist gewoon daar inderdaad een weekje bent? Wat kan je dan tegenkomen? En wat kan je dan nog meer tegenkomen? Nou, ook de geelbuikvuurpad. Dit zijn er meerdere, of niet? Ja, het zijn er meerdere. Maar het wordt ook wel eens omschreven, dit geluid, omschreven als in een bierflesje fluiten. Ja. Dat is heel makkelijk herkenbaar. Ik dacht al, waar ken ik dit geluid van? En vertel even over de geelbuikvuurpad, want dat is dus geen pad. Nee, ja, je hebt inderdaad, het is moeilijk, maar vroeger werden ze dus ingedeeld in de familie van de padden. Ja. En die familie zit in de orde van de kikkers. Ja? Ja. Moet ik dat verder uitleggen? Of? Nee, dat snap ik. Ja, okay. Maar toen, na nieuwe inzicht, wel een beetje belachelijk gemaakt af en toe, heb ik het idee. Nee, maar dit is gewoon ingewikkeld. Ja. Dat is ook niet heel erg logisch. Okay. Intuïtief. Nee, okay. Ja, wat je dus ziet in de natuur, ook doordat er veel DNA-technieken worden gebruikt, zie je dat sommige soorten worden onderverdeeld in andere families. Dus deze is uit de familie van de padden gehaald, omdat die daar dus niet bij paste. Ja. En heeft nu zijn eigen familie, volgens mij. Of is bij een andere familie ingedeeld, maar in ieder geval niet meer bij de padden. Dus vandaar dus dat het eigenlijk geen pad meer is, maar een kikker. Ja. Maar hij werd dus wel, hij werd toen al pad genoemd, dus ja, ja, daarom heet hij nog steeds pad. Ja. Is dit een bijzondere pad? Kikker? Ja, zeker. Voor Nederland wel, als je in Nederland bent. Voor daar ook wel, hij zat hem beschermd, dus hij wordt altijd wel, ja. Zeker. Waar zat hij? Nou ja, deze kikker. Die huid van... Het wordt omschreven als padachtige kikker. Hij lijkt dus wel een beetje op een pad. Vandaar dus dat nog makkelijker te maken. Ja. Nee, maar hij houdt dus van hele kortstondige poeltjes eigenlijk. Dus hij komt heel vaak voor in sporen van autobanden. Die door de modder zijn gereden. Ja. Ah, zo. En er komt dan een beetje water in. En daar zit hij heel graag in. Het warmt lekker snel op. Ja. En dan, dat gaat dan in de, dat verdroogt dan ook vaak weer. Ja. En dat soort plekken. Dus het is heel... Dat hebben zonder... Nederlanders wel. Nou, hij komt alleen in Limburg voor op alle plekken. Maar het is ook grappig, want dat dier wordt dus heel erg beschermd overal. Maar eigenlijk om te beschermen... heb je dus eigenlijk auto's of dergelijke nodig die door een gebied heen rijden. Dus dat is heel grappig, want daar heb je dan weer de mens voor nodig. Dus dat is niet per se alleen maar zo. Maar we hebben een nut, we zijn eruit. Ja, zij is wel erg gebaat met dat soort dingen eigenlijk. Okay. En dat heb je niet zo heel vaak. Wij hebben het ook gevonden op een plek, het was een camping, een heel drassige camping. Ja. Waar dus auto's doorheen waren gereden. En daar in die kleine poeltjes, die tijdelijke poeltjes, zat de geelbuik vuurpad. Ja. En hij is heel geel aan de onderkant altijd, giftig. Ja. Ja, en hij heeft hartvormige pupillen. Wow. Ik heb ook nog een kikker. Dit is wel echt een kikker. Ik heb nog zoveel diertjes. Ik heb nog een jakhals. Hebben jullie voorkeur voor een zilvermeeuw of voor de ruige dwergvleermuis? De vorige was trouwens een heikikker. Een heikikker, inderdaad was dat. Ja. Die wordt blauw. Maar dat is trouwens een pad, of niet? Een heikikker is eigenlijk een pad. Nee, volgens mij is het gewoon een heikikker. Oh, dat is wel echt een kikker. Willen jullie het hebben over de zilvermeeuw of over de dwergvleermuis? De ruige dwergvleermuis, moet ik zeggen. Vleermuis is wel leuk. Ja? Ja, okay. Denk ik wel. Ik hoorde trouwens dat Nieuw-Zeeland heeft vorige week een vogel van het jaar verkiezing gehouden. En toen is het uitgekomen dat het een vleermuis de vogel van het jaar is geworden. Wisten jullie dat? Nee, lijkt me wel vaag. Ja. Want, ja, dat is het ook. Maar het is een publieksprijs, dus dan is het gewoon de meeste stemmen gelden. Maar er waren geen genomineerden. Weet ik niet. Nee, dat denk ik dan niet. Ik heb het ook niet gelezen, sorry. Nee. Nou, maar weet je wat de vogel van Nederland is? De nationale vogel. Gutto. Ja. En de hop is van Israël. Oh, ze hebben wel een hele mooie. Maar ik vind voor de feitjes, ook heel mooi. Voor de nutteloze weetjes. Hier is de ruige dwergvleermuis. Is dit echt? Ja, zeker echt. Maar dit hoor je natuurlijk niet in het veld. Jullie zitten erbij te stuiteren alsof het techno is. Maar... Nee, hier zou je toch best een beat onder kunnen zetten. Of dit gebruiken als beat. Ik denk dat er best wel iets leuks mee kan worden gemaakt. Ja, misschien moeten we dat volgende keer doen, Marv. Ja, is goed. We gaan ze aan de knoppen draaien. Ja, dat kan gewoon. Dat is echt een ruige vleermuis. Dit. Nee, maar dit, wat je hoort is dus eigenlijk... Hij maakt altijd zo'n geluid, een vleermuis. Dus wij horen dat niet. Mm-hmm. Tenzij, soms kan je wel horen, maar dat is een ander verhaal. In ieder geval, dat is echt buiten ons gehoorbereik. Yeah. Maar we hebben apparaatjes, beddetectors, en die kunnen het omzetten naar hoorbaar geluid voor mensen. En dan hoor je zoiets. En dat geluid kan je herkennen welke soort het is. En dit, nu is die gewoon, hij heeft echt een locatie, dus die puls die je hoort, dat is gewoon echt een locatie. Hij stuurt geluid uit, en dan kan hij zijn omgeving zien, of horen in dit geval. Yeah. En daar kan je ook de soort aan herkennen. Maar hij heeft ook baldgeluiden, en die liggen wat lager, dus... Die zit net binnen het bereik van mensen. Dus als hij heel dichtbij vliegt en hij maakt het geluid, dan kan je hem wel horen. Echt met je oren. Ik vind vleermuizen wel echt vette beesten. Ja, ja. Supercool. Jammer. Je hebt dus echt een hele geluidswereld die wij als mensen niet kennen. Die er wel is buiten. Zoals muizen, die kunnen mannetjes muizen. Die kunnen gewoon zingen. Ook ultrasoon, maar die hoor je niet. Maar die kunnen eigenlijk net als vogels zingen. Maar dat hoor je niet. Nee, ja, en sprinkhanen. Ja, ook. Ja, die hoor je dan wel. Maar sommige soorten kan je ook alleen maar met zo'n beddetector horen. Dus dat is ook wel leuk om te beseffen. Dat hebben we dus ook laatst gedaan met kinderen. Ja. En toen vonden ze ineens allemaal mega sprinkhanen in de bosjes. En die vonden ze helemaal geweldig. Ja. Want er is zoveel te vinden als je gewoon even gaat kijken eigenlijk. Hè? Ja, maar je moet ook niet denken dat andere dieren dan mensen... ook zo kunnen horen en zien en beleven als mensen. Maar dat denken wij, omdat wij niet anders kunnen als mens. Ja. Maar we kunnen ook niet meten hoe een dier bijvoorbeeld kleuren ziet. Nee. Ofwel, we kunnen daar wel ongeveer een idee over hebben. Maar... Ja, daar kan je wel een idee over hebben. Want sommigen zien inderdaad alleen maar bepaalde kleuren. Ze kunnen wel bijvoorbeeld de kegeltjes en in hun oog en dat soort dingen. En staafjes. Ja. Oh, dan kunnen ze analyseren en dan kunnen ze er wat over. Ja. Ja. Maar het is wel grappig om te beseffen dat het een hele andere geluidswereld buiten is. Ja. Waar wij niks van horen of weten of meekrijgen. Ja. Dat is wel leuk. Ja, intrigerend. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Die zitten zo te giechelen. Jullie. Wij zijn nog niet deze keer. Mijn gasten zijn Marvin en Kevin Groen, tweeling, biologen. En jij, Kevin, jij hebt moleculaire celbiologie-achtige dingen gestudeerd. En je bent daar nu aan in promoveren. Ja, ik een combinatie van ecologie en DNA. Ja. Ja. Ja, en Marvin, jij had je bezig met taxonomie en de evolutieleer. Niet per se evolutieleer, maar ecologie zou ik meer gewoon zeggen. Ecologie. Mm-hmm. Stadsecologie. Dus ja. Jullie hebben wel een beetje bij jullie eigen expertise, jullie eigen specialisme uitgezocht. Ja, redelijk zeker. Waarom ga jij niet promoveren eigenlijk? Goeie vraag. Nou, dat gaat niet zo heel makkelijk. Nee. Nou ja, dat gaat misschien ook nog wel gebeuren. Ik zeg nooit, dat lijkt me nog steeds wel leuk. Oké. Okay. Ja, wel leuk ook. Want het hele onderzoek doen, dan zit je natuurlijk, ben je niet de hele tijd in het veld. Nee, dat vind ik wel jammer. Maar op zich, er is wel een gezonde combinatie mogelijk, denk ik. En het is een beetje een puzzel oplossen, onderzoek doen. Mm-hmm. Dat vind ik wel, dat spreekt me wel aan. Zijn jullie het ook wel eens niet met elkaar eens? Ja hoor, ja. Dan slaan we elkaar even op elkaar in en dan is het klaar. Er ontstaat wel eens frictie, ja? Ja, zeker. Eerlijk. Ja, echt wel. Maar vooral vroeger veel, de laatste tijd iets minder. En vaak zijn we dan een uurtje boos op elkaar en dan is het allemaal weer een koek en ei. Oké, dus dat gebeurt wel eens. En waar zit dat dan in, denk je? Is dat... Nou, vooral omdat we allebei een beetje moeilijk kunnen plannen. Ja. En dat zorgt wel eens voor frictie. Zo stond ik vorige keer met een koelkast. We hadden een nieuwe koelkast nodig op de trap. Want we moesten naar boven en we wonen samen in het huis. Dus hij heeft ook baat bij. Samen met nog iemand anders, hè? Niet alleen met elkaar. Ja. Dus hij heeft ook baat bij. En halverwege dat ik met die koelkast op de trap zegt hij, ja, ik moet weg. Stond ik daar alleen met die koelkast op de trap. En ik kon geen eens naar boven krijgen. Ja, nou, dan word ik boos. Ja. Dat soort dingen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En is de een ook... Zijn er nog verschillen in bijvoorbeeld hoe slim de een is? Of hoe goed iemand kan koken? Ja, Marvin kan beter koken. Ja. Maar ik ben slimmer. Oh, al de CITO-toets. Ja, anders had altijd alleen maar de CITO-toets. Ja, dat is het enige meetbare... Helemaal niet. CITO-toets, de basisschool, ja, dat is 20 jaar geleden of zo. Ja, al geleden. Terwijl ik één fout minder dan Kevin. Ja, maar verder heb ik... Het is niet altijd competitief. Verder had ik altijd beter cijfers. Ja. Oké, okay, dus dat Kevin is misschien wel iets slimmer. Okay. Geef toe. Ik weet ook niet waar. Vind je het ook niet vervelend soms om over dat soort dingen en telkens maar dat hele tweeling zijn en daarover telkens te moeten praten? Ik kan me ook voorstellen dat je gaat irriteren. Dat mensen zeggen, oh, doen jullie nou dit ook? Ja, precies wat ik aan het doen ben eigenlijk. Ja, maar soms maken we er dan ook gewoon een potje van. En denk ik gebruik van. Ja. Hoe bedoel je? Zoek maar, dan zeg ik dat ik Marvin ben. En Marvin zegt dan dat ik Kevin is. En dan maken we er gewoon een grapje van. En dan weten ze het niet meer en dan stoppen ze er dan mee. Ja, maar ja, dat is echt waar. Oké, dus het verveelt wel eens. Maar dus ik kan nu ook Marvin zijn en hij Kevin, maar je zou het niet doorhebben. Echt wel. Ja, jawel. Nee, het verveelt niet. Maar je kan het ook wel. Nu is het natuurlijk ook wel handig om dingen die je belangrijk vindt, zoals de natuurbeleving, om dat te kunnen promoten op die manier. Om daar gebruik van te maken, dat denk ik is wel oké. Ja. Met z'n tweeën is het toch leuker dan in je eentje. Ja, dat sowieso. Want zeker als je een rondleiding aan het doen bent. Eén moet soms zeggen de groep soort van rondleiden en meenemen, terwijl die ander kan dan in de bosjes gaan struinen om te kijken wat hij allemaal kan vinden. Dat werkt wel echt supergoed. Ah, dus je stuurt er eentje op uit om de diertjes tevoorschijn te halen? Ja, het gaat een beetje in balans. Soms duik ik de bosjes in en dan duik Marvin weer de bosjes in. En dan heeft hij weer iets in zijn handen, vertelt hij weer wat. En dan ben ik alweer aan het zoeken naar het volgende en zo gaat dat een beetje. Ik denk wel dat uiteindelijk ook voor jullie het leukste is. Gewoon met mensen de natuur ingaan en ze laten zien wat er allemaal is. Omdat het zo aanstekelijk is ook om dan daadwerkelijk zoveel dingen te vinden. Ja, dat doen we ook het liefst. Ja. Ja. En graag. Sst. Maar nu zijn jullie dus aan het schrijven. Ja, dat is een andere koek. Ja, nee, maar ik vind het een worsteling, leuk, ja? Nou, nee, ik zou niet zeggen worsteling, maar het kost wel veel tijd en discipline. En ik ben wel. We willen wel graag alles helemaal tot de bodem uitzoeken. Een beetje perfectionistisch. Dus dan. Ja, wel geen half werk leven of zo. Nee. Mm-hmm. En het is ook grappig hoor, want op die manier leer ik zelf ook. Ja, want soms komen we ook wel eens iets tegen wat we niet weten wat het is. En dan willen we het uitzoeken. En op die manier leren we eigenlijk ook nieuwe dingen. Dat is eigenlijk de manier waarop wij nieuwe dingen leren, door het gewoon te doen en daarna uit te zoeken wat het nou precies was, wat we te zijn tegenkomen. Ik zei in het begin dat ik jullie een opkomend mediafenomeen vind. Mark my words. Ik denk dat we nog veel meer van jullie gaan horen, maar zien jullie dat ook zelf een beetje zitten? De media in... Het is nooit ons doel geweest om iets van publiekelijke sprekers te worden of zo, want we zijn niet de beste presentators en we kunnen niet stilzitten. Nee, dat klopt. Dus het is een beetje toevallig zo gaan. Maar ja, ik vind het wel leuk om mensen te enthousiasmeren. En dat vind ik leuk om te doen. En hoe meer mensen dat meekrijgen, hoe leuker, denk ik. Ja, vanuit ideologie Doen we dit eigenlijk om de waardering van de natuur om ons heen te verhogen. Zo zijn we ook dat eerste filmpje gaan maken die dus door Vroege Vogels toen is opgepikt. Ja. Dus als dat eigenlijk de bijdrage is die wij kunnen leveren, dan hebben wij ons opdracht, om te zeggen, in die zin volbracht. En zullen wij ons daar altijd voor inzetten. Ja. Ik had al beloofd dat we nog een podcast gingen bespreken. En we gaan het dus hebben over True Crime. Dit is een kakelverse podcast van NRC, gemaakt door Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. Zullen we eerst even een stukje luisteren? Goed. Nu nemen we op. Yes. Oké, wat was het plan? Het plan was even een dagboekje maken. Hoe begon dit verhaal? Dagboek. Want het begint voordat je dit idee had voor de podcast. Want je wist het al een paar weken of maanden. Maanden, ja. Want ik kreeg op 29 april komt er een mail binnen op het, in de mailbox van mijn vader. En daarin staat: beste, allereerst, mocht dit mailadres nog in gebruik zijn en gelezen worden door dierbaren van de heer Korterink, dan mijn welgemeende condolences. Mijn vraag gaat over de paar kleine artikelen die ik heb kunnen vinden waarin de heer Korterink zich bezighoudt met de moord, 35 jaar geleden inmiddels, op een drietal muzikanten te Rijswijk. Ik ben een familielid van een van de nabestaanden en vraag mij af in hoeverre de heer Korterink zich verder heeft verdiept in de zaak en of hij daar meer over heeft gepubliceerd dan de vermeldingen van deze zaak op de site misdaadjournalist.nl. Mocht dat zo zijn, kunt u mij de weg wijzen naar informatie die hij boven tafel heeft gekregen, dan wel zelf gepubliceerd. Alvast mijn hartelijke dank, Merel van Kuijen. Ik ben Anna Korterink. 3 weken na het overlijden van mijn vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, zie ik deze mail binnenkomen in zijn mailbox. De mail beschrijft een drievoudige moordzaak uit 1985, meer dan 35 jaar geleden. Ja, 3 mensen om het leven gekomen in deze moordzaak. Dat begint een beetje. Het begint eigenlijk niet zoals je verwachtte dat een hele spannende podcast over moord zou beginnen. Tenminste, dat vind ik. Een beetje zoekende misschien. Ja, ik vond ook een beetje. Weet je, we weten nu wel dat het een podcast is en dat je dus de microfoon aan moet zetten en dat je dat soms vergeet. Of dat het. Ja. Weet je wel? En ik denk van, het is een podcast, het is geen live radio. Je kan het dus knippen. Ja, nee, het begin greep me niet meteen bij mijn lurven. Nee. Nee. En deze aflevering duurt maar een kwartier. Ja. Dat is wel fijn. Ja, ik hou ook wel van. Ik wel een beetje plat. Zo. Ja, het was ook Je moet natuurlijk wel altijd je aandacht bij doen, want het is een verhaal. En als je sommige dingen mist, dan volg je de rest ook vaak niet meer. Ja, ja, precies. Dus maar ik dacht ook wel, het is ook wel ambitieus om iemand echt in een verhaal te trekken in een kwartier. Ja, nee, vooral omdat het intro best wel lang duurde, dat ze gewoon eigenlijk een beetje tegen elkaar aan het praten waren. Zonder dat jij weet, oké, dit is waar de podcast over gaat eigenlijk, echt. Mm-hmm. Het was meer eerst. Sommigen zeggen volgens mij hun eigen proces een beetje aan het uitdokteren, had ik het idee. Ja. En ik weet dus niet als dat het beste is om in je eerste aflevering mee te beginnen. Nee. Maar dat maakt het misschien juist wel weer spannend, omdat je dus wil weten waar het over gaat. Midden in het verhaal invalt. Ja, en wat ik er wel leuk aan vind, is dat zij heeft echt een link op een bepaalde manier met het verhaal. In die zin, haar vader was misdaadjournalist. En hij hield zich heel erg met deze zaak bezig en nog met een heleboel andere zaken. Dus ik vind het wel slim dat ze dat ook gebruikt om. Nee, dat wordt wel onderdeel van het verhaal. En dat vind ik ook wel iets toevoegen. Ja. Dat het meer is dan alleen maar, er is een moord gepleegd. Oh, we gaan nog even uitzoeken wat er ook alweer precies is gebeurd 35 jaar na dato. Ja, nee, volgens mij aan de hand van het verhaal leert ze ook meer over de eigen vader. Hm. Ja, ik hoop dat dat de belofte is. Extra laag die erbij zit. Een extra laag die erin zit. Maar we konden op Spotify bijvoorbeeld nog maar alleen deze aflevering luisteren. De rest die moet nog komen. Maar in de NRC Audio app kon je ook al wel de volgende luisteren. Ja, ik heb nu 2 afleveringen geluisterd. En is de belofte, wordt die een beetje ingelost? Ja, ik vond die 2e aflevering wel beter of spannender. Wat was er beter aan? Nou ja, dan zit je inderdaad eigenlijk al wel in het verhaal. Mm-hmm. Dus toen merkte ik wel dat ik een beetje ingezogen werd. Ja. Dat wil je hebben. Ja, eigenlijk wil je het gewoon bingen. Als je zo cold case-achtige podcast hebt, dan wil je dat eigenlijk gewoon non-stop aanzetten en je wil weten hoe het afloopt. Dan moet je hebben dat luisteren. Gevoel. Ja. Dat kwam bij de 2e aflevering wel. Ja. Ja, ik vond het ook wel een risico dat je zo'n korte aflevering maakt en dan het niet ook gewoon meteen overal die 2e neerzet. Want ja, ik heb die NRC Audio app nog niet. En ik dacht ook, ja, ik ga hem nu niet downloaden. Doe ik dan een keertje wel. Ja. Zo spannend was het dus ook niet. Ik zat er niet meteen zo erg in dat ik dacht, wow, ik moet het weten. En volgens mij zat dat hem erin dat het een beetje te fragmentarisch was, ja, deze eerste aflevering. Ik kan me voorstellen. Ja. Ja, en en de stem dus, denk ik ook. De stem dus? De stem van degene die het vertelt is vrij lieflijk. Mm-hmm. Terwijl je wilt misschien meer een wat donkere type stem hebben. Ja, een beetje. Ja, waar je de spanning al in hoort. Ja. Nog één fragmentje doen? Kijken. Ja. Nou, hij zegt, kun je nog herinneren dat toen zo'n moordpartij in Rijswijk is geweest, dat toen 5 bandleden of zo zijn vermoord, gewoon in koele bloeden. En dat dat later bleek dat dat eigenlijk helemaal niet voor hen bedoeld was. En, maar toen bleek wel dat hij vond het wel een heel lastig onderwerp. Hij zegt, want het ligt politiek heel erg gevoelig. Mijn vader was freelancer. Hij werkte eigenlijk altijd alleen. En hij wist, als iets politiek wordt, dan kan het lastig zijn dat je niet voor een grotere organisatie werkt. Er kunnen dan belangen gaan spelen die je op voorhand niet kunt voorzien. Toch is hij met deze zaak aan de slag gegaan. Maar hij heeft het niet af kunnen maken. Nu heb ik de documenten hier voor me. En ik werk voor een grote krant. Ik besluit door te gaan waar hij is gebleven. En daarvoor moet ik beginnen bij het begin. Nou, dat is wel een spannend gegeven. Doorgaan waar je vader is gebleven. Een beetje Amerikaans ook bijna. Ja, dat is wel leuk. Dus die vader is inderdaad dood gegaan. En nou neemt zij eigenlijk de taak op haar om het af te maken. Dus dat, ja, ik weet, volgens mij is zij zelf ook geen misdaadjournalist, zover ik weet. Dus dat lijkt me ook wel spannend. Het lijkt mij ook super spannend om zo'n podcast zelf te maken. Ja, het onderzoek te doen lijkt me ook wel leuk. Ja, het lijkt me echt super leuk. Het is ook echt te veel die je vroeger had te worden, toch? Nu ben ik natuurdetective. Een nature crime ding bedenken. Met een moord. Met de wolf die doodgeschoten is. Ja. Oeh. Ja, precies. Oeh. Zoiets. Ja, wel leuk. Maar ik snap alleen dus niet helemaal wat hier ook wordt gezegd. Want wat maakt het uit of je bij een grote krant werkt? En wat zitten die belangen? En als het een vergismoord was, hoe zit dat dan? Ik vond dat nog iets te vaag werd gelaten. Ja, dat fragment is een beetje vaag. Maar bijvoorbeeld dat het wel politiek geladen is... Dat triggert me wel. Dat triggert mij ook. Ja, dat triggert mij ook. Dat soort dingen in de doofpot worden. Ja. En dat je dan echt dirty shit kan... Ja, want dan is het ook inderdaad helemaal niet meer alleen maar... Ja, oké, één moord. Maar dan is het misschien onderdeel van iets groters. Ja, dat is wel, dat zorgt er wel voor dat je verder wil luisteren. Ja. Ja, nu je het zegt, nu wil ik ook opeens verder luisteren. Even die app downloaden. Nou jongens, het uur zit er alweer bijna op. We stoppen alleen de uitzending normaal gesproken altijd met de soundtrack van iemands leven. Komt die bij jullie toevallig overeen? Toevallig wel, ja. Ja? Toevallig, ja, nee. Ja. De soundtrack van ons leven, ja. Er is één nummer geschreven door Tom Rosenthal. Mm-hmm. Die eigenlijk in zijn soort liedje, soort van spoken word-achtige manier beschrijft hoe wij ook in het leven staan. En waar wij denken dat iedereen een beetje meer op mag letten. En hoe jullie in het leven staan, dat is groen. Onderzoekend. Ja, nieuwsgierig. Kijk naar buiten. Enthousiast. En enthousiast. Ja. Ga op pad. Ja, ga op avontuur. Ja. En het leven begint buiten. Okay. Dank, gebroeders Groen, Marvin en Kevin, dat jullie mijn gast wilden zijn dit uur. Mijn eerste dubbel interview. Het was verschrikkelijk, dat durf ik meteen toe te geven. Nee, maar jullie hebben het heel goed gedaan. Yes! Zometeen hier op NPO Radio 1 het NOS Journaal van 2 uur... gevolgd door Focus. Fijne nacht. When was the last time you wandered down a road just for the sake of it? And have you ever been to a place just because it was a place? And you have 2 good feet. Some people will say, you need a plan. But there is nothing wrong with not knowing where you are going. Lots of runners running about these days, running past everything. Go on any train, bus, plane, and you'll see people who have stopped looking out of windows. Don't be one of you may say, I've been down these streets before, and that's okay. But possibility is never gone. Aimless, they say, is without aim, but I have never seen purpose stop the rain. On any street corner you may find the light of your day, the soul of your hour, the dark of your minute, the love of your life. Or maybe not, but you may find something you haven't already got. Of course, not all of the days can be magic days that stun and amaze. But possible you may find a lonely smile that sings and cures, or even better, you might find yours. NPO Radio 1. 2 uur.